cenę. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 27 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest stanowisko wrocławskiego sądu po śmierci czterolatka i jego ojca w Warszawie. Podano, że opinie nie wskazywały na to, żeby Tomasz M. mógł otruć siebie i swojego synka. Wszystko zapięte na ostatni guzik. Władze zapewniają, że są dobrze przygotowane do szczytu klimatycznego. Roboty pomogą saperom. Wojsko ma umowę na ich dostawę. Opinie sądowe nie wskazywały, że Tomasz M., który prawdopodobnie otruł siebie i swojego synka, stwarzał zagrożenie dla dzieci. Przed wrocławskim sądem toczył się proces rozwodowy rodziców. Decyzją z 8 października trafiły one pod stałą opiekę matki. Rzeczniczka Sądu Okręgowego we Wrocławiu Sylwia Jastrzębska mówi, że opinie biegłych nie wskazywały, że ojciec może być niebezpieczny. Sąd oceniał kompetencje rodzicielskie rodziców poprzez opinię opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów. W żadnej z tych opinii osoby badające nie wskazały, że tato stanowi jakiekolwiek zagrożenie dla dzieci. Za to opinie zawierały informacje, że jest bardzo związany emocjonalnie z dziećmi. Zdaniem biegłych, z czym nie zgadzał się tato, preferuje chłopca. Do tragedii doszło przy sali zabaw na warszawskim Bemowie. Wtedy Tomasz M. spotkał się z dzieckiem pod okiem kuratora. Z chłopcem wyszedł do toalety i tam prawdopodobnie otruł siebie i jego. Polska gotowa do szczytu klimatycznego. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach już na początku grudnia będą negocjacje z przedstawicielami blisko 200 państw co do sposobów ochrony klimatu. Jak zaznaczył minister środowiska Henryk Kowalczyk, szczyt klimatyczny pod względem organizacyjnym jest bardzo dobrze przygotowany. Dzięki dobrej współpracy prezydenta miasta Katowice udało nam się wszystkie sprawy organizacyjne zapiąć, można powiedzieć, na ostatni guzik. Już 2 grudnia w niedzielę wiceminister środowiska Michał Kurtyka zostanie wybrany przez delegację państw z całego świata prezydentem szczytu klimatycznego. Rolą prezydenta globalnego wydarzenia będzie prowadzenie procesu negocjacyjnego co do sposobów ochrony klimatu. Jak powiedział wiceminister Michał Kurtyka, negocjowanie nie będzie łatwe. Jest to bardzo duże wyzwanie negocjacyjne. Będziemy mieli przed sobą bardzo złożony technicznie dokument. Porozumienie paryskie przyjęte na szczycie klimatycznym w 2015 roku zakłada, że średnia globalna temperatura na świecie nie wzrośnie do końca wieku o więcej niż 2 stopnie Celsjusza. Marta Szulborska, Polskie Radio. Bezrobocie nadal poniżej szóstki. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w październiku utrzymało się na poziomie 5,7%. W porównaniu z wrześniem stopa bezrobocia się nie zmieniła. Łukasz Bugaj z Domu Maklerskiego BOŚ podkreślił, że to najlepsze dane od blisko 30 lat. Rynek pracy pozostaje w dobrej kondycji, no tym niemniej, jeżeli spojrzymy na tempo spadku stopy bezrobocia rok do roku, no to ono od początku roku staje się coraz mniejsze. Jeszcze na początku roku, rok do roku, stopa bezrobocia spadała o 1,7 punkta procentowego, a teraz to tempo rocznego spadku spadło poniżej 1 punkta. A ekonomiści nie spodziewają się, żeby w najbliższym czasie bezrobocie znacząco się zmieniło. Wojskowi saperzy będą wspomagani przez roboty. Podpisano umowę na ich dostawę. Maszyny zostały zaprojektowane i zbudowane przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów. Karol Surówka sprawdził, jak działają. Roboty są wysokie na ponad metr, poruszają się na dwóch gąsienicach, są zdalnie sterowane i wyposażone najczęściej w wysięgnik i kamerę, choć elementy te można zmieniać. Według dyrektora Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów Piotra Szynkarczyka roboty mają wyręczać ludzi w sytuacjach największego zagrożenia. Jeżeli dojdzie do jakiegoś wypadku, uszkodzeniu ulega maszyna, a nie człowiek. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak po podpisaniu umowy zwrócił uwagę, że kupione przez wojsko roboty w całości produkowane są w Polsce. To jest dowód tego, że potrafimy w Polsce zbudować sprzęt nowoczesny. Wojsko kupiło 35 robotów z kompletem wyposażenia, wartych łącznie ponad 80 milionów złotych. Karol Surówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy zachmurzenie duże, możliwe przejaśnienia, w północnej połowie kraju nawet powinno być pogodnie. Słabe opady śniegu możliwe na Warmii, a na wybrzeżu deszcze ze śniegiem. Na termometrach od minus 9 stopni na Podlasiu do minus 6, minus 3 stopni w pozostałych regionach. Jutro w niemal całym kraju zachmurzenie umiarkowane, rano możliwe mgły. Temperatura od minus 3 stopni na Podlasiu, około zera w centrum, do 2 stopni na północnym zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie, że płacisz o 46% niższe podatki, że benzyna jest o 46% tańsza. Wyobraź sobie, że możesz kupić okna Oknoplast z rabatem do 46%. A tego akurat nie musisz sobie wyobrażać, bo już teraz w Oknoplast dostaniesz widocznie więcej za wyraźnie mniej. Skorzystaj z zimowej promocji Oknoplast, a na wybrane okna otrzymasz nawet do 46% rabatu. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na www.oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Skąd Józef Piłsudski powrócił do Warszawy 10 listopada 1918 roku? Co to jest piropiktura i kto ją wynalazł? 100 pytań na 100 lat odzyskania niepodległości. Wielki test wiedzy o Polsce i niepodległości. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Stremecki. W Domu Spotkań z Historią w Warszawie czynna jest wystawa zdjęć z okresu międzywojennego. Fotografie są plonem pracy fotoreporterów ilustrowanego kuriera codziennego. Dzięki nim na moment naprawdę przenosimy się na ulice przedwojennej stolicy. Są bowiem zrobione przez bardzo wielkich fachowców. Telewizja TVP Historia zapowiada premierę filmu Rafała Geremka o słynnym koncernie prasowym IKC i jego twórcy Marianie Dąbrowskim. Wystawę w Domu Spotkań z Historią, a także film trzeba koniecznie zobaczyć. A dziś proszę posłuchać audycji Historii jak z książki, a na początek kalendarium historycznego przygotowanego przez Gabrielę Darmetko. Natomiast rozmowa dzisiaj będzie o targach książki. Dźwięki historii. 203 lata temu, 27 listopada, car Aleksander I Romanow nadał konstytucję Królestwu Polskiemu. Zgodnie z jej treścią miało ono być na zawsze połączone z Rosją unią personalną. W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku w Warszawie rozpoczęło się powstanie listopadowe. Był to zryw niepodległościowy skierowany przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Na ulicach Warszawy w noc listopadową zginęło 6 polskich generałów oraz kilku oficerów. O tym, czy powstanie listopadowe miało szansę na zwycięstwo, mówił w 1994 roku na antenie Polskiego Radia profesor dr Jerzy Skowronek. Jednak ogromna dysproporcja sił była na naszą niekorzyść i musiałyby zaistnieć jakieś dodatkowe okoliczności. Ja chciałbym przypomnieć tylko, że w Europie XIX-wiecznej własnymi siłami nie wygrał ruch narodowy w żadnym kraju. Wbijały się na niepodległość tylko te ruchy, które miały wyraźne poparcie któregoś z mocarstw. Przykład Włoch na przykład. Włochy miały Francję, Grecja miała Rosję, prawda, i nawet zachodnie mocarstwa i tak dalej. Czy Polsce by udzieliły pomocy mocarstwa zachodnie? Wydaje się, że w takim scenariuszu naprawdę przewidywalnym, bardzo konkretnym, jest to wręcz niemożliwe. 26 listopada 1855 roku w Stambule zmarł Adam Mickiewicz, czołowy twórca polskiego romantyzmu, autor Ody do młodości, ballad i romansów, Dziadów, a także poematu Pan Tadeusz. Jego ciało zostało przywiezione do Paryża i pochowane na cmentarzu w podparyskim Montmorency. W 1890 roku szczątki poety sprowadzono do Polski i złożono w krypcie na Wawelu. 28 listopada w 1943 roku w Teheranie rozpoczęła się konferencja Wielkiej Trójki, w której uczestniczyli Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt i Józef Stalin. Podczas rozmów trwających do 1 grudnia ustalono, że wschodnią granicą Polski będzie linia Curzona, natomiast zachodnią linia Odry i Nysy. Polska miała też uzyskać część Prus Wschodnich, Warmię i Mazury. Tak o konferencji w Teheranie mówił w Polskim Radiu profesor Paweł Wieczorkiewicz. Był to przełomowy, kluczowy moment II wojny światowej. Tutaj także podjęto w ogólnych zarysach najważniejsze decyzje na temat dalszego, końcowego etapu wojny, ale także powojennych losów Europy. Tutaj, jeżeli można też tak powiedzieć, Europa Środkowo-Wschodnia, w tym i przede wszystkim Polska, zostały przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, Franklina Roosevelta, sprzedane, scedowane, oddane Józefowi Stalinowi. 51 lat temu, 28 listopada, w warszawskiej FSO na Żeraniu wyprodukowano pierwszego Fiata 125P. 46 lat temu odbyła się premiera serialu telewizyjnego Chłopi w reżyserii Jana Rybkowskiego. W rolach głównych wystąpił Władysław Hańcza, Ignacy Gogolewski i Emilia Krakowska. A ty tu po co? Jagna musi uciekać. Albo zawrzyjcie ją w komorze, cała wieś tutaj wali. 100 lat temu. 28 listopada Józef Piłsudski powołał marynarkę wojenną. Tego samego dnia jako tymczasowy naczelnik państwa wydał dekret o ordynacji wyborczej i wyborach do Sejmu Ustawodawczego. 29 listopada w Warszawie przy Nowym Świecie otwarto kawiarnię artystyczną pod Pikadorem. Jej założycielami byli poeci należący później do grupy literackiej Skamander: Jan Lechoń, Antoni Słonimski, Julian Tuwim, Jarosław Iwaszkiewicz i Kazimierz Wierzyński. 1 grudnia wydano rozkaz Sztabu Generalnego wprowadzający biało-czerwoną szachownicę jako oficjalne oznakowanie polskich samolotów wojskowych. Tymczasem Nowa Gazeta donosiła o wizycie i owacjach na cześć komendanta. Wczoraj do Teatru Polskiego na przedstawienie Wyzwolenie przybył komendant Józef Piłsudski w otoczeniu swego sztabu. Po pierwszym akcie publiczność szczelnie wypełniająca teatr urządziła komendantowi gorącą owację. Gościem dzisiejszego programu Historia jak z książki jest pan Waldemar Michalski, dyrektor targów książki historycznej. Serdecznie pana witam, dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo mi miło. Pojutrze, już pojutrze zaczynają się targi, które są coraz bardziej emocjonujące i przede wszystkim coraz bardziej popularne. To rok mi się wydaje, coraz więcej jest tam ludzi. Zaraz dogonimy te targi książki ogólnej chyba. Tak jak patrzę, to chyba najdłużej istniejące targi, bo te Ars Polony zatrzymały się na pewnym etapie. To są 27 targi. Po raz kolejny w Arkadach Kubickiego i w gościnnych progach Zamku Królewskiego w stulecie niepodległości Polski. To ważne, te akcenty pewnie będą się pojawiały. Przypomnijmy, zaczynają się pojutrze we czwartek. Od której godziny mogą przychodzić? Od 10 do 18. Codziennie od czwartku 29 do 2 grudnia. Do niedzieli włącznie. Do niedzieli włącznie. Wstęp bezpłatny na wszystkie wydarzenia. Szanowni Państwo, a więc przybywajcie, kupujcie, spotykajcie się z autorami, będzie ich tam mnóstwo, a co będzie zaraz, pan Waldemar nam powie. 120 stoisk, ponad 200 wydawnictw z całej Polski, ale i nie tylko, bo mamy też wydawnictwa z Ukrainy, z Białorusi, z Niemiec i z innych krajów. Targi jako takie są bardzo komplementarne, to znaczy staramy się objąć cały rynek, staramy się, żeby każdy, kto tam przyjdzie, znalazł coś dla siebie. Stąd staramy się jakby podzielić te targi na kilka takich segmentów. Pierwsze to jest salon muzeów. Zainspirowało mnie to dlatego, ponieważ w tych muzeach czasami można znaleźć takie opowieści, które są bardzo ważne dla regionu, a tak naprawdę trudne do znalezienia tutaj w Warszawie. No właśnie, jeszcze nie oswoiliśmy się z tym, że muzea to nie tylko jest zwiedzanie, tylko tak samo to jest zupełnie inna działalność, prawda? Między innymi ta wydawnicza naprawdę imponująca dla niektórych przypadkach. To jest bardzo ważne. Tutaj wiodącymi takimi muzeami to jest między innymi przecież Muzeum Historii Polski, ale i Muzeum w Płocku. Dziesiątki innych muzeów. Będzie ich ponad 50 na targach. Dalej to jest po raz pierwszy organizujemy salon książki Instytutu Pamięci Narodowej. Pomyśleliśmy sobie, że co roku jest Instytut Pamięci, ale w jakiś sposób specjalny będziemy starali się pokazać te książki oraz dodać do tego, i tutaj współpracujemy z Instytutem Pamięci, cykl imprez i wydarzeń kulturalnych, które przygotowuje Instytut Pamięci Narodowej. Tu muszę wejść w słowo. IPN bardzo dużo w tym roku wydawał i w tamtym roku również. Wielu autorów książek, które wydaje IPN, było w tym audycji, rozmawialiśmy. I to muszę podkreślić, bo IPN od lat niesłusznie, i tu muszę w obronę IPN-u iść, choć mnie o to wcale nie prosili, że nie wydają tylko książek, które dotyczą spraw najnowszych, powojennych czy związanych z teczkami. No, tak to nazwijmy. To są teraz też książki właśnie z początku wieku, mówiące o niepodległości Polski, albumy i tak dalej, prawda? Dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej, ale nie tylko, bo włączył się w to także Instytut Książki Narodowej, Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Będzie cykl imprez dla młodzieży i dla dzieci. Między innymi warsztaty dla dzieci i młodzieży Moja Niepodległa, będą film Zapora, rówieśnik niepodległej, będą elementy wystawy. Tych imprez będzie bardzo dużo. Będzie też można zapoznać się z najnowszymi grami Miś, Wojtek, 303, 111 i 7. Ale także wydarzenia, które przygotowują, jak wspomniałem, i Narodowy Instytut Muzealnictwa, i Instytut Książki. Chciałem też wspomnieć o tym, że tym przewodnim tematem targów jest niepodległość. I to zrozumiałe chyba w tym roku. Tak, w związku z tym cieszymy już teraz się, dziękujemy prezydentowi za patronat narodowy, dziękujemy też wszystkim instytucjom, które nas wspierają przy organizacji targów. Mówię o prezydencie Rzeczpospolitej. Tak, oczywiście. To jest tak, że te targi książki historycznej no, są dlatego popularne, powiedzmy, jeszcze powiem o szczegółach za chwilę po muzyce, ale teraz chciałem taką refleksję dotyczącą historii trochę. Mianowicie, no nie byłoby tylu też uczestników tych targów i tyle wydawnictw, gdyby nie to, że to zainteresowanie historią chyba wciąż jest. Jak pan myśli, dlaczego? No przede wszystkim, kiedy powołaliśmy najpierw Porozumienie Wydawców Książki Historycznej, to no, od 26, od 27 już lat organizuję targi książki. Jednym z powodów było załamanie wtedy rynku książki na przełomie 80. i 90. lat, kiedy nagle zniknęły hurtownie. Zapomnieliśmy już trochę. Tak. I nagle z tych nakładów 20-30 tysięcznych spadliśmy do 2-3 tysięcy. Pomyśleliśmy sobie, jako grupa kilkudziesięciu wydawnictw, ratujmy, róbmy coś, zorganizujmy targi i katalog. Zróbmy katalog, będziemy sprzedawać wysyłkowo, będziemy ratować plus księgarnie. Będzie to wtedy takie, że te wydawnictwa jakby przetrwają ten okres. Ale ten problem mimo lat nawarstwia się tak, że księgarni jest mniej, wydawnictwa historyczne nie są w tych wszystkich miejscach, gdzie mogłyby być. Przede wszystkim przeniosły się bardziej do internetu. Wiadomą rzeczą jest, że książka historyczna sprzedaje się trochę dłużej. To jest książka, która czasami ma mniejsze nakłady. Oczywiście możemy mówić, że wydawnictwa masowe są w stanie stworzyć i zrobić bestseller, który będzie miał kilkadziesiąt tysięcy nakładu, ale jest to trudne i wymaga naprawdę dużo wysiłków. Na tych 120 stoiskach będzie bardzo dużo wydawnictw, czasami niszowych, czasami związanych tylko z określonymi tematami. Czasami też będą to książki, będą to monografie naukowe, będą to publikacje, które mają po kilkaset. I myślę, panie dyrektorze, że to jest właśnie bardzo cenne. Tam wielu ludzi przychodzi po takie jakieś perełki, których nie mogą gdzieś dostać. Tam też będzie można rozmawiać z ludźmi na temat tego, co się ukaże. Jako uczestnik po poprzednich latach widziałem, że tak to się właśnie dzieje. Ja myślę, że i wydawcy też są zadowoleni, bo nagle zauważają, że ktoś docenia ich pracę, że przez te 27, wydaje mi się, że udało nam się spowodować, że targi stały się świętem i dla środowiska naukowego, i dla wydawców, i dla osób, które traktują te targi jako najnormalniej miejsce, gdzie można kupić książkę, spotkać się z autorami, no i poczuć te święto historii. Poczujemy już od pojutrza, od czwartku. Teraz chwilę przerwy i jeszcze co ciekawego na targach będziemy z Waldemarem Michalski mówili. Święci, Waldemar Michalski, dyrektor targów książki historycznej, jest gościem programu Historia jak z książki. Bardzo jeszcze raz serdecznie pana witam. Dziękuję bardzo. Witam ja już od pana dyrektora dostałem zaproszenie, targi książki historycznej. Mam to przed sobą, bardzo piękne zaproszenie. Mnóstwo patronów honorowych, partnerów, organizatorzy to Fundacja Historia i Kultura. Muszę ich odczytać. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, panie dyrektorze, Zamek Królewski w Warszawie, bo na zamku te targi się odbywają. Markana Kubickiego. A poza tym współpracujemy od tylu lat ze sobą. Stowarzyszenie Muzealników Polskich, ośrodek mazowiecki? Oddział mazowiecki, który przygotowuje salon muzeum. Instytut Pamięci Narodowej oraz Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. To wszystko bardzo zacne instytucje, które te trudne momenty, wspominaliśmy o nich, dla książki z przełomu lat transformacji, powiedzmy to, starały się to nadrobić. Jest o niepodległej w tym roku, no bo wiadomo, mamy tę wielką rocznicę, następną będzie tak okrągła za 100 lat. Jeżeli o niepodległej, co by pan polecił, o czym będzie się ta targa działo, co zobaczymy? Przede wszystkim debaty i konferencje naukowe. Tu chciałem wspomnieć o między innymi w czwartek o debacie, jak rozmawiać o II Rzeczypospolitej wokół serii Stulecie Niepodległości. Dyskusja z udziałem między innymi Piotra Zaręby, Łukasza Jasiny, Roberta Kostro. Prowadzi Mikołaj Mirowski. Organizuje Muzeum Historii. To inauguracyjne, zdaje się, jest, tak, jest debat. Muzeum Historii Polski organizuje, ale także w sobotę na przykład od 11:00 100 lat niepodległości, wielkie biografie wielkich ludzi. Tutaj organizuje Instytut Książki w sali koncertowej Zamku Królewskiego, ale takich tych wydarzeń dotyczących stulecia będzie więcej, bo przecież stulecie niepodległości to też 100 lat nadania praw wyborczych kobietom. O wielkich Polkach przełomu XIX i XX wieku będziemy w niedzielę rozmawiać od 10:30 do 12:30 w sali koncertowej, ale też jest to święto, jak mówię, dla czytelników, bo będzie też tam mnóstwo spotkań z autorami. Autorzy będą podpisywali książki. Tak. Wiemy, ilu autorów będzie? Będzie ich bardzo dużo. Nie jestem w stanie, bo to cały czas przybywa, ale będą wszyscy, którzy są znaczący dla tego rynku i którzy no, są autorami też bestsellerowymi, bo oni jest tych czytelników więcej dzięki niemu, nie umniejszając oczywiście innym. Będzie setki autorów. Tu chciałem wspomnieć między innymi no, chociażby spotkanie z Elżbietą Herezińską, która będzie w sobotę w sali koncertowej. Będzie też spotkanie i dyskusja wokół najnowszej książki Piotra Zychowicza, Polacy i Żydzi, Holokaust i Komunizm. Piotr Zychowicz ma zapewnioną publikę i długie kolejki do podpisywania. Ale nie tylko, bo na przykład historia to też coś współczesnego. Na przykład Żołnierze Gromu, na przykład Campozzi i Nawal. To też jest jakiś taki przykład, że ta II wojna światowa jest jakąś perspektywą i ludzie coraz częściej chcą się utożsamiać z bohaterami, których mogą zobaczyć. Stąd zauważamy też duże zainteresowanie publikacjami dotyczącymi naszych bohaterów, którzy walczyli w Afganistanie, którzy walczyli w Iraku. No bo to też jest historia, chociaż najnowsze te książki na pewno będą cieszyły się popularnością, powodzeniem. Targi książki historycznej to także moment nagród. Tak, co roku jury pod przewodnictwem profesora Tomasza Szaroty przyznaje nagrody Clio na najlepszą książkę historyczną roku i te nagrody są w kilku kategoriach, między innymi w autorskiej monografii naukowej, w edytorskiej i warszawianek. Uroczyste wręczenie nagród będzie w sali Wielkiej Zamku Królewskiego w czwartek o godzinie 12:00. Gdzie nasi słuchacze mogą dowiedzieć się, poszukać, jakie wydawnictwa, kto podpisuje? Jest taka możliwość w internecie już? Jest możliwe to na stronie Fundacji Historia i Kultura. Będzie tam pełen wykaz wydarzeń. Dodatkowo przygotowujemy razem z Instytutem Pamięci Narodowej dodatek do Rzeczypospolitej, gdzie będzie plan targów, plan imprez, ale też Instytut Pamięci Narodowej pomoże nam w tej części i będą też tam artykuły poświęcone niepodległości. No więc nic nam nie pozostało innego, jak tylko zaprosić na targi książki historycznej. Proszę Państwa, od czwartku, od godziny 10, panie dyrektorze? Od czwartku, od godziny 10 do godziny 18, do niedzieli oczywiście, włącznie wszystkie imprezy, a będzie ich setki, będą bezpłatne. Przypominam, 27 Targi Książki Historycznej, Arkady Kubickiego, Zamek Królewski w Warszawie. Czy wydawnictwa szykują jakieś obniżki cen, jak pan sądzi? Zawsze tak jest. Zawsze i każde wydawnictwo, jako dyrektor wydawnictwa też nie mógłbym nie starać się też, żeby czytelnicy mieli jakieś okazje. Na pewno każdy, kto przyjdzie, będzie mógł kupić książki w atrakcyjnej cenie i będzie mógł dokonać szerokiego wyboru, bo mówimy o tysiącach książek historycznych. A zapewnił nas o tym pan Waldemar Michalski, dyrektor Targów Książki Historycznej, które po raz 27 zaczynają się pojutrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Między nami coś nie tak. Między nami czegoś brak. Lecz niepotrzebnie złościsz się. Jakoś to będzie. Historie jak z książki. Bieżeństwo. Tym terminem określa się ewakuację ludności z terenów, które podczas pierwszej wojny miały zostać zajęte przez wojska austro-węgierskie i niemieckie. Jego pamięć przykryły wypędzenia z okresu II wojny. O bieżeństwie przypomina dzisiaj profesor Michał Kopczyński. Wiele lat temu, w początku lat 90. minionego stulecia, wędrowałem ulicami warszawskiego Mokotowa, pchając wózek z niespełna rocznym synem. Zaczepiła mnie nieznajoma starsza pani. Popatrzyła na śpiące dziecko i powiedziała, że bardzo przypomina jej małego braciszka. Braciszka, który zamarzł w wagonie kolejowym w 1921 roku, gdy wracali z Syberii do Polski. Z opowieści wynikało, że ojciec mojej interlokutorki był przed I wojną światową listonoszem w Warszawie. Gdy w maju 1915 roku Niemcy przerwali front pod Gorlicami, władze rosyjskie zarządziły ewakuację ludności, w tym pracowników instytucji państwowych, a więc i listonoszy. Potem były lata tułaczki przez miasta europejskiej części Rosji, wreszcie osiedlenie się na Syberii i powrót do Polski wśród szału rewolucji. W ten sposób do mojej świadomości po raz pierwszy dotarł zapomniany epizod I wojny światowej, czyli bieżeństwo. Bieżeństwo, jak określa się masową ewakuację ludności z terenów, które miały zostać zajęte przez wojska niemieckie i austro-węgierskie, było największym przymusowym przesiedleniem w nowożytnych dziejach. Jego pamięć przykryły jeszcze większe wypędzenia w okresie II wojny światowej. O bieżeństwie pamiętali jednak i pamiętają głównie Białorusini, w mniejszym stopniu Ukraińcy, bo to te narody właśnie dotknęło ono w sposób najdrastyczniejszy. Wśród 3, a może 4 milionów ewakuowanych nieco ponad 10% stanowili Polacy. Nieco ponad 10%, bo w 1915 roku, gdy Rosjanie zarządzili ewakuację, połowa królestwa była już pod władzą niemiecką, a tylko 10%, bo Rosjanie wycofywali się zbyt szybko, by wcielić w życie swój szaleńczy plan na centralnych ziemiach polskich. Ale na wschodzie, na Kresach, będących wówczas zachodnimi guberniami imperium, czasu było wystarczająco dużo, by wypędzić ludność, podpalić zboże na polu, zniszczyć zabudowania, słowem zostawić za sobą spaloną ziemię. Ewakuacja to dużo powiedziane. Sam termin bowiem zakłada istnienie jakiegoś celu, do którego ewakuowani zmierzają. Typowo rosyjski bałagan, pogłębiony wojenną paniką udzielającą się ludności i władzom oraz sklerotyczny charakter rosyjskiej administracji spowodowały, że ludność wypędzono właściwie donikąd. Po długiej wędrówce, na wozach z najpotrzebniejszym dobytkiem, zwierzętami domowymi, ale bez wystarczających zapasów żywności, trafiali do dużych miast niedaleko linii frontu – Mińska, Bobrujska, Charkowa czy Kijowa. Z własnej inicjatywy budowali ziemianki i koczowali w nich skazani na pomoc charytatywną udzielaną przez miejscowych i komitet imienia księżnej Tatiany. Węszące wszędzie groźbę szpiegostwa władze wojskowe nie chciały mieć tych tłumów w pobliżu frontu, więc gnano ich dalej na wschód. Niekiedy na Syberię, w pobliże granicy chińskiej. Po zakończeniu wojny, odzyskaniu przez Polskę niepodległości i zakończeniu wojny bolszewickiej, bieżeńcy wracali do Polski, często okrężną drogą. Trudno określić, jak wiele osób zginęło z powodu szaleńczego rozkazu rosyjskich wojskowych. Szacuje się, że choroby, głód, ciężkie warunki bytu i podróży zabić mogły nawet trzecią część z 3-4 milionów wygnanych. Jak zawsze, najcięższy był los najsłabszych, czyli dzieci. Tak też się zdarzyło w przypadku małego braciszka, mojej przypadkowej rozmówczyni z warszawskiego Mokotowa. Thank you. dzieje się historia. Książka, o której teraz chcę Państwu powiedzieć, nie jest książką historyczną, ale ma wątki historyczne z okresu PRL-u. Z wybitnym polskim kompozytorem Stanisławem Radwanem wywiad Rzekę przeprowadził Jerzy Ilk, a książkę wydało wydawnictwo Znak. We wspomnieniach artysty pojawiają się wątki związane z PRL-owską cenzurą. Każdy, kto wtedy tworzył, ma oczywiście takie wspomnienia. W przypadku Piwnicy pod Baranami, z którą związany był m.in. Stanisław Radwan, rzecz ma szczególny smak. Kompozytor opowiada Jerzemu Ilgowi, jak pewnego razu Piotr Skrzynecki, lider piwnicy, jego współtwórca, przed programem poprowadził publiczność pod gmach krakowskiego magistratu. To były jakieś lata 70. Wiedząc, że to, co zobaczą ludzie na własne oczy, nie przejdzie w kabarecie, właśnie z powodów cenzuralnych. A oto fragment wypowiedzi pana Stanisława Radwana. No więc Piotr, czyś się zwariował? Coś zobaczycie, mówi Piotr. Idziemy pod magistrat, a na Pałacu Wielopolskich wisi olbrzymi transparent. Socjalizm jedyną drogą do przyszłości. A obok, jakby w przedłużeniu na kościele franciszkanów, Chryste prowadź. To zestawienie, prawda? Całą publiczność, wszyscy poszli za nim i po prostu konali ze śmiechu. To był wstęp do takiego kabaretu, jakiego jeszcze nigdy nie było. Oczywiście w związku z tym program zaczął się gdzieś o północy i trwał do 5 rano, bo ludzie nie chcieli piwniczan opuścić. Jeszcze ten tekst krzyczeli, a chodziło o jakiś numer, który był 3 programy wcześniej. Wszyscy poczuli się wolnymi ludźmi, że co nam tu będą. Ludzie przynosili wódę, wychodzili, pili, cała widownia, pijana my też, wszyscy w euforii. A początek był ten niesamowity napizm. Socjalizm jedyną drogą do przyszłości, Chryste prowadź. A niech nam skoczą na rympał. Też przeczytajcie. Ukazał się najnowszy numer Karty. Adam Safaryjski, redaktor tego kwartalnika, powie teraz Państwu, co w numerze. W najnowszym, 97. numerze Karty tematem numeru są sygnały stulecia, czyli opowiadamy o tym, jak rozwój techniki w dziedzinie komunikacji wpływał na polską historię. Rozpoczynamy od depeszy Piłsudskiego z 1918 roku, o depeszy, o której ostatnio w związku ze stuleciem rocznicy jest dość głośno. Piłsudski wysłał depeszę notyfikującą powstanie państwa polskiego. Jest to pierwszy temat naszego bloku. Opowiadamy również o telegramie z 1920 roku, o tym, jak Polacy złamali szyfrogram Armii Sowieckiej, dzięki czemu wiedzieliśmy o tym, jakie mają plany w stosunku do Warszawy. Złamanie tego szyfru pomogło nam wygrać Bitwę Warszawską. Opowiadamy m.in. również o rozszyfrowaniu Enigmy. Poza tym w numerze wspomnienia Virgilia Sapiecha, Amerykanka, która ożeniła się z księciem Pawłem Sapiechą i w 1933 roku przyjechała wraz z nim do Polski. W swoich wspomnieniach opisuje 6 lat życia w Polsce, upadek II Rzeczpospolitej widziany z perspektywy Amerykanki, życie polskich ziemian, polskiej arystokracji widziane z perspektywy osoby o poglądach liberalnych, więc jest to bardzo ciekawa perspektywa i widzimy to, w jaki sposób funkcjonowała wtedy Polska i widzimy nadchodzący jej upadek. Poza tym w numerze wspomnienia Witolda Opałki, polskiego policjanta, który został internowany na Litwie po wrześniu w 1939 roku, a także między innymi poemat Aleksandra Sołżenicyna, fragmenty poematu Sołżenicyna zestawione ze zdjęciami Waleria Famińskiego, fotografa rosyjskiego, nieznanego w Polsce, są pierwszy raz publikujemy te zdjęcia. Jest to bardzo ciekawe zestawienie 2 perspektyw, nazwaliśmy ten materiał podwójny portret. Widzimy wkraczających Sowietów na ziemię niemieckie. Wkraczających Sowietów widzimy na fotografiach i w opisie Sołżenicyna, więc jest to takie bardzo ciekawe zestawienie. Poza tym wspomnienia Stanisława Lenartowicza, zarządcy majątku w Pławowicach, który w 1945 roku zostaje tym państwowym zarządcą, a jest to pałac, w którym przed wojną odbywały się zjazdy poetów. Wielu znanych pisarzy i poetów wtedy tam przyjeżdżało, a w momencie, w którym Lenartowicz przyjeżdża do pałacu, w tym pałacu jest m.in. Leopold Staw i Lenartowicz opisuje, jak wyglądało przejmowanie majątku od właściciela hrabiego Morstina, który właśnie organizował tam takie zjazdy dla pisarzy i W tym majątku owi pisarze schronili się w trakcie II wojny światowej. W najnowszym numerze Karty także artykuł Jerzego Jedlickiego z 1956 roku, artykuł, który nie mógł się ukazać wtedy, został zdjęty przez cenzurę. Jedlicki opisywał w nim fałszerstwa oficjalnej polskiej historiografii, więc pokazujemy to, jak wtedy młody historyk starał się walczyć z fałszerstwami, jednak mu się to wtedy nie udawało i dopiero dziś publikujemy ten artykuł. W naszym numerze także opowieść o białoruskiej opozycji. Organizacja Karta 97 powstała w 1997 roku. Tutaj trójka liderów Karty, Andrzej Sannikow, Zmicier Bandarenka i Natalia Radzina, opisują historię powstania Karty 97, a także dzieje walki opozycji białoruskiej z dyktaturą Aleksandra Łukaszenki. Zachęcam bardzo serdecznie do sięgnięcia do najnowszego numeru Karty, Karta 97. Wiele ciekawych wspomnień i relacji, które na pewno sprawią czytelnikom dużo radości. Lęk, weź co chcesz. Historie jak z książki. I został nam tylko jeszcze jeden punkt naszego historycznego magazynu. Ryszard Łukowski, aktor Starego Teatru w Krakowie, przeczyta fragment publicystyki Korfantego, jednego z tych naszych wielkich założycieli, ojców niepodległości, jak to mówimy. Ryszard Łukowski czyta, a ja Państwu już dziękuję i zapraszam za tydzień na program Historia z Książki. Dobranoc. Berlin, 1901 rok. Kto korzysta z drożyzny chleba? W państwie prusko-niemieckim od wieków panowała i panuje garść ludzi, nazywająca sama siebie podporami ołtarza i tronu, przez swych współziomków nazywana junkrami pruskimi, a przez nas krótko i węzłowato krzyżakami. Panowie ci zawsze kosztem ludu biednego kieszenie swe napełniali i dzisiaj z pomocą fałszywych przyjaciół ludu znów chcą kieszenie zapełniać. Krzyczą oni w niebogłosy, że państwo, któremu oni tak znaczne przysługi wyświadczali i wyświadczają, powinno ich ratować od śmierci głodowej. Przypatrzmy się nieco bliżej tym głodomorom. W państwie niemieckim, do którego zostaliśmy przykuci i które bez względu na nasze protesty ciągle dąży do wynarodowienia naszego, naliczyć by można tych głodomorów około 25 tysięcy, z których każdy jest panem na 100 hektarach, czyli 400 morgach ziemi ornej. Są to pankowie, którzy uczyli się gospodarstwa, służąc swemu Vaterlandowi, jako oficerowie kawalerii, którzy po ciężkiej swej pracy muszą szampanem i ostrygami siły swe pokrzepiać. Gdy poczciwi ojczulkowie świat ten z jego rozkuszami pożegnali, synalkowie objęli majątki i zaczęli gospodarzyć. Zrobiło się w czasach studiów, w wojsku, trochę długów, więc zaciąga się pożyczkę na hipotekę, by je pospłacać. Odnawia się pałac ojcowski i tak dalej. A że trzeba żyć godnie, jak wysoki stan tego wymaga, więc koniecznie potrzebne są i wierzchowce, i nawet i konie wyścigowe. Trzeba także od czasu do czasu i kameratów wojskowych na polowanko zaprosić, po którym pragnienie szampanem się gasi. Wszystko to pociąga za sobą wydatki, stąd więc nowe długi, nowe procenty do starych przyrastają. Ale wszak trzeba godność stanu utrzymać. Od czasu do czasu trzeba też do Berlina lub do Paryża się wybrać. Bo przecież schłopiałby człowiek od reszty na wsi zapadłej. Trudno, ciężko to, ale godność stanu tego wymaga. Tak ojcowie żyli, tak i synalkowie żyją, choć to drogo kosztuje, zakrada się bieda. A dbając o swą godność stanową, panek lamentuje i śpiewać musi. Hej, hej, a tu wiosną moje długi w procent rosną. Hej, hej, hej, idzie jesień, a tu u nas próżna kieszeń. Krzyczy więc każdy z nich z całej siły: ojczyzno niemiecka, my jesteśmy twoimi podporami. Masz więc obowiązek ratowania nas. Nasi ojcowie bronili cię swemi piersiami. My cię ochronimy od przewrotów i zagłady. W parlamencie, sejmach, sejmikach, jako landraci i tak dalej. My dusimy buntownicze zachcianki czarnego tłumu. Miliony mas pracujących niech płacą podatki. Niech mniej jedzą chleba, bylebyśmy użyć mogli, szampana zapijać i bawić się. My, którzy bronimy nasz Vaterland od upadku. Oto polityka tych panów, co kosztem milionów głodnego i ciężko pracującego ludu chcą wypchać swe przez zbytki wypróżnione kieszenie.